Kiroletik saioan txeta irratian, astelenetan eta ostiraletan, iruetatik lauetara. Arratsaldeon, Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon, Jean-Pierre. Arratsaldeon, bai. Ba, Bidasoak 30 eta 28 garaitu zuen larunbatean Cuenca. Real Unionek berriz bana berdinduta bokatu zuen Castellonen aintzinean. Jaizubia Hipika klubean ere lehen Anagan Kopa ospatu zen Irunen, errugbi ligetako finalak ere jokatu ziren larunbatean Play Handin eta horien emaitzak ere aipatuko ditugu. Hondarribia Arraun klubeko gizonek 3. postuan bokatu zuten Euskadiko Traineria txapelketan. Irunes Txirrindularitza klubeko Erik Quintanak Euskadi txapelketa eskuratu du. Emakumeen pala txapelketa ere da hasi da. Hondarribian asteburu honetan eta azkenik ba bertze taldeen emaitzak ere zerrendatuko ditugu hemen ba talde aunitzek denboraldia bukatu dute asteburu honetan eta bueno, ba hori guztia aipatuko dugu. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Ba, ipatu dugun bezala, Bidasoak 30 eta 28ko markagailoarekin garaitu zuen pasaden larunbatean Cuenca. Lehen minutuetan aintzina hartu zuen etxeko taldeak Jon Azkuek hartutako abantailarekin. Hala ere, aurkariak ez zuen amoreman eta 8ra berdindu zuen emaitza. Jakobo Kuetararen mutilek berriz ere indar hartu eta atxenaldira bidean bortz goleko errenta hartu zuten, naiz eta bigarren zati hasteko 3ra jaitsi zen tarte hori 16 eta 13ra. Bigarren orduerdian Bidasoa izan zen nagusi eta 7 goleko tartea ere ireki zuen momenturen batean 27 eta 20 eta 28 eta 21eko emaitzak lortuz. Azkenean 30 eta 28ko markagailuarekin garaipena eskuratu zuten eta bertze bi puntu garrantzitsu batu zituzten horrela sailkapenera. Nola ikusi zenuen zuk neurketa, Jean-Pierre? Ba, ongi Bidasoarentzat eta bai. Aipatu behar da, azpimarratu behar da, lehen bailen Rodrigo Salinas bertan ez egola, taldean, hori alde batetik, Eneko Furundaren ez da ere. Ez. Kolpe bat zuen, eta beste jokalari batzuk ere bai, hor bertan ziren Kilikolo. Kanieto bera, kolpatua eran hori erzen, eta bueno, ez ziren bere uneo berenea. Bera, alata guztiz ere, ba, hasiera batetik, Bidasoa bere leku hartu zuen, Joan Azkoren egindupean, berak markatu zuen, eta diseinatu zuen bere ipar orratzarekin nola joan behar zuen neurketak, eta hori ba, argi eta garbi azaldu zizaigun den hori, zaleeri eta jokalarieri, eta bai Jakobo Kuetara entrenatzaileari, eta oraintxe bertan ikusiko dugu, eta ikusten dugu, ikusten dugu, batze utxunea izango den atorren urtean, eta alde horretatik ez. Baina, historia hori idazten da, eta Bidasoak bere jokalari honak, ba, bideratu behar ditu eta irtera hor dago eta Jon Azkuek eman du dena eta oberena Bidasoa aldetik nahi dut esan, baina goraipatu behar da eta azpimarratu behar da nengoan norgehiagoka zoragarria egin zuela, jokatu zuela eta gero 10 gol sartu zituen, 4 penaltiz hori ere goraipatu behar da eta gero atezainen lana, Kuba Jakub Zirriak ere bere lana ondo bete egin zuen 16 eta 13 lehen satian eta lan txukuna, hori alde batetik eta bigarrenean bere berriz ere Bidasoa bere maixotasuna erakutsi egin zuen eta bueno, mota guztiko golak sartu zituen, bai bigarren lerrotikan, lehen lerrotikan, pibote lekuetatikan eta gero Kuba berriz ere bere lan on bat bete zuen eta Cuencak alegina egin zuen, talde indartsua da, defentsa lan eta nahi zuzen, baina ze defentsa lan egin zuen Bidasoak? Ze defentsa lan egin zuen? Eske seita utzeko marra hori eske defentsa zoragarria egin zuen eta eskubaloian defentsa lana bueno kirol kolektiboetan defentsa lana sendotzen balin baduzu eta sendoa balin bada normalean emaitza onak eskuratzen dituzu normalean bai baina bueno hori ere iritsi zen, bentsala non bat, eta erasoan ere bere abaguneak izan zituen, ondo profitatu zituen, eta horrela konpondu zen, eta garaipena eskuratu egin zuen Bidasoak, irabazi egin zuen argi eta garbi Cuenca. Artalekun ja jendeak kontuak egin banu dakit zer nola idatzi banu, kartak balin manitu jokatzeko musian eta bar. Bai, bai. Ezkenean Kangasen galdu egin zuen Benidorm ere bai, Puente Genilene bai, claro. Horroitzapenak, ezta. Mm-hmm. Baino horroitzapena horiek ere, ligako kontua dira. Bai. Eta kontutan ere hartu behar dira, eta pena izan zen, Erran Universeko puntu hori, eta atzo ere, eta Kangasek 33 ira berdindu egin zuen Erran Universerekin. Bai, hori da. Eske beharrean dago Kangas. Uh-huh. Eta, claro, hori dena kontutan hartuta, oraindik ere 3 puntura, 2 jardunaldi dira, eta 2 puntura, eta, bai. Kontuz, uh-huh. Oraindik, hor dago Bidasoa. Bai, eta bai. Eta Logroño Bidasoaren atzetik, eta Huescan jokatuko du Bidasoak datorren aste buruan, eta hor, azken minutu arte, borroka galanta izango da, eta Europako txartela, nik ez dakit nola eskuratuko duen, nik uste dut, sailkapenen bidez ez bali madu eskuratzen ere bulegoetan egingo duela. Ez dakit nola, bai. Baino egingo duela. Mm-hmm. Hori ez da, bai ez datzen al, eta hori dela kontua. Ala eta guztiz ere, jende ugari, mm-hmm. zale ainitz, bai. Janden lorun batean, giroa zoragarria, bai. Eta garaipena xuxena. Bai. Alde horretatik. Eta 30 eta 25 bi puntu oso garrantzitsuak ere Bidasoarentzat, bere ez bakarrikan bere irudia sendotzeko, baizik eta bera konfiantza ba bertan jartzeko eta pasaratzeko eta mainen ganean esateko, kolpe bat emaez esateko, hemen gaude, bai. Gutxienez hartaleku guretzat gotorleku bat da, eta hobetu behar dugula kanpoan. Eta bai. Gazteen aztasuna hori ere bere lekuan dagoela eta jokalariek bere lekua hor bertan izango dutela. Da, horroitarazi behar dizuegu ere Iribar bultatuko dela Kangasetik, eta eskarmentuarekin. Bai. Eta bueno, hori dena eraikitzen ari dela eta gitu. Hori bertan kiroldegian. Aurretik badakizu omen duzutela Iñaki de Mujika, eta kasu honetan kirolkazetariek bertan titura sustatzenean, eta zen bertan Iñaki Sagastumerekin, balore sorta bat utzi zuten, bere eserlekuan, han jartzen du Iñaki de Mujika, eta gero bestaldetik ere bere senideek, eta hori oso xumia izan zen, txaloak eta kito. Horretzapena hor bertan antolatu zuen, ondo antolatu zuen Bidasoa elkarteak, eta gero aipatuko dut afariari buruz, Bidasotarrak taldeak antolatu zuen afari bat hiru batxe ginean, eta hor sariak banatzeko, argazki batzuk ikusi ditugu, agurrak egon zira, bain Julen Agina Alderentzat, Mitxentzat, Victor eta Ander Ugarterentzat, eta gero beste bi jokalari ateratuko dira, baina prestatuak bezala. Mm-hmm. Baina oraindik nola talde horrek ez duen bere liga amaitu, bai. Oraindik zai egon behar dugu. Mm-hmm. Baina hori beste kontu bat izango da. Bai. Eta gila, baina aurretik pentsatzen dut, bai Borja Burgete eta bai beste jokalari egon zinela. Jonazko egon zinela, agurrean hartalekun, ez? Bai. Azken jardun aldian egongo da agur hori eta Julenena. Hori da. Julen norbait da. Mm-hmm. Julen norbait da. Bere ibilbidearen gatik, Jon norbait da. Eta beti esaten du, Bueltatuko naiz. Ikusiko du. Baina aurretik limusena joan behar zu, ez? Horria. Baina, nahi dut esan horrekin batera. Bertan beraiekin egon zinela. Eta ez dakit. Giro guzti horrekin, garaipena handi bat, eta larun bat zoragarria. Horria. Hartalekun. Horria. Eta, orain zain, Huescan datorren neurketa. Bai. Eta gero, Puente Genilen araka. Hor amaituko da, aurtengo. Bai. Liga hori. Hori da, bai. Ba, aipatu duzun bezala, Borja Burgeterekin izan ginen, baita Jon Azkuerekin ere, eta beraiek, asteburuko edo larunbateko balorazioa egin ziguten. Izugarrizko partio Hartalekun gaur. Lehendabiziko minututik, Hartaleku betea, izugarrizko giroa, eta gu, prentsa horrekan esan genuen bezala, gure defentsa oso no izan da. Gaizkiz banago, lehenengo zatian, nahiz eta baloi asko gelditu, bakarrik 13 gol, eta bigarren zatian, ja izugarrizko defentsa izan da, eta gainera kubak asko geldituta, talde guztia merezizun partida hau, talde guztia afizioa jendia merezi genun eta uste dut denok gozatu begula. Orain urrengo partiduak ikustera, segertatzen den beste taldekin, baina gu gure lan egin da konten eta gainera joko sendo eta polit bat egiten. Ba oso kontentu, egia esan. Hango partioak ingogoratze ginen, hango arantzagua atera nahi genuen, batez ez genulako ondo jokatu, eta bueno, gu bizirik gauden bitarten dena ematen jarraituko deu, gaur urta atera geha, partidua irabaztea, eta komentatze, eta bizirik gauden bitarten guk gure lana egiten jarraituko deu, eta bueno, matematikoak posibilean bitarten horren bila jungo geha. Bai, Paula. Hori da. Bai, oraindik ere bi jardunaldi dituzte faltan eta bueno, ba aukerak hor daude. Bueno, datorren larumatean Huesca Bidasoa jokatuko da Huescan, beti kiroldiki korapilatxua izaten da. Bai. Huescak sustrai berezi badu eta bere garaian Europan jokatu zuen, talde horrek nahi dugu garatu. Bai, pikiat eta sendotu ez da erraza, Baina, alata guztiz ere, ez da erraza izango garipena eskuratzea. Eta zailkaperean Barcelona noski txapeldun, hor Cuenca Ranier ez da Bidasoa, hogeita mezortzi, berdindu edindu Ranier zekorain, eta laugarren Bidasoa, hogeita mausterekin, baina hogeita mairukin, hor txebertan dago, kokaturik, logroño. Eta arazoetan sartu da Anaita, hogei punturekin, emeretzirekin Kangas, Guadalajara garipena eskuratu zuen ere, emezortzi punturekin, eta Cisneia, ja jeitsi eginda. Eta, bueno, ikusiko du, bi jardunaldi hauetan jokatuko da, talde hauen etorkizuna, eta bai, bigarren, hirugarren, laugarren, eta bosgarren postuan direnak kokaturik. Hori alderrate. Eta aipatu dizuten bezala, ba, besta antolatua zuten aurretik, bai. Bidasotarrak taldeak, jokalariekin egoteko, bertan hor gontzien agintariek ere bai, gurutzen galdere agindupean denok, eta besta luzera joan zen, azkenean jendea elkarretik ateratu zen ordu bat eterretan, bila laurden gutxitan, luzatu egin zen, galderak, saribaraketak, abar, Fernando Bago Ramirez, eta bere talde guztiak, ba, ondo antolatua faria, ondo antolatua giroa, eta azken finean, ba, dena ondo antolatu zuten, eta agurrak noski bertan izan zirela, Juren Agina Alderentzat, noski baietz, Jon Azkorentzat, Victor eta Mititxerentzat, Argaztiak, Giroa, eta beste nahiteko guztiak, eta kitxo, bideo txipi bat eskaini zuten, eta giro zoragarriaren, berrun bazkide dituzte. Bai. Eta makala. Bai, ez, hori da. Eta makala. Bai. Eta Bidasoako bazkideak. Bai. Era berean direna. Alde horretatik esfortzu ona eta eskertu behar dela alde horretatik. Eta kitxo ez dago beste konturik. Eta astean zehar, pentsatzen dut ere beste albiste bak egongo direla. Eta nahi nuen aipatu azken orduko albisteare Iñaki Alvarez jokalari handi bat izan zen Bidasoan. Bai. Eta zuzendaritzan ere egondakoa bere garaian, bigarren entrenatzaile Juantxo Villarrealekin ere bai, aipatu behar dizuet bere ama zendu dela, inarekin, eta ba, luzatu behar dugu eure doluminak, eta gure besarkada handi bat, Iñaki Alvarez. Hori da, noski. Ba, Real Unionek berriz, bana berdinduta bokatu zuen pasaden larun bateko partidua Castellonen kontra. Etxeko taldeak gehiago izan zuen lehen zatian, eta aukerak ere eurenak izan ziren naiz eta ezin izan zituzten errematatu. Horrela, utxera berdinduta joan ziren bitaldeak atxeden aldira. Bigarren zatian berriz, indar gehiagorekin zela iratu zen Real Union, eta baloiaren jabetza gehiago edukitzea lortu zuten. Hala ere, euren momentu onenean, Castellonen gola iritsi zen. De Miguelek, 63. minutuan gola sartu, eta etxeko taldea intzindu zuen markagailuan. Iñaki Goikoetxearen mutilak aldiz, abudo erantzun zioten honi, eta minutu bat beranduago Aranburuk berdinketa jarri zuen, areaz kanpotik egindako jaurtiketa baten ondotik. Azken minutuetan emaitza honi eusten aritu ziren irundarrak eta lortu ere. Horrela, puntu bat gehiagorekin, 16. postuan kokatuta daude Txuribeltzak, 48 punturekin guztira. Heldu den asteburuan, etxean emanen diote bukaera denboraldiari, eta mailari eustea izan dute dute jokoan, partidu horretan. Lanuzia jasoko dute hauek, puntu bat gehiago duen taldea, inzuzen ere, eta hauek, ba, Barsaren kontra, garaipen askuratu zuten asteburuan, eta irundarren aintzinetik jarri dira. Beraz, partida erabakigarria izanen da, heldu den asteburukoa. Denboraldiko partida. Bai, hori da. Denboraldiko norbeoka. Dena jokoan, hori da, estadion galen zazpiterritan, arratsaldeko zazpiterritan. Eta hainbat eta hainbat emaitza joan den asteburuan, emaitza komplexuak. Bai. Eske iristen zera, azken jardurun dietera, ba, urduritasun handiakin, eta talde batzuk bere lanak egin dituzte, beste batzuk ez. Eta alde horretatik, barra honenek, ez dute esango mirakulio, fulen ez dago mirakulurik. Mm-hmm. Baina dute esan, ba, aurretik prestatu azuela. Gidoia hori, ostiralean bertan aipatzen zuen Iñakik, bere normaltasun osoan eta bere lasaitasunean aipatzen zuen badakigu, Castellonak baloiaren jabetza izango dela. Bai. Basekin aurretik. Bai. Baina horren aurrean, ba, defentsalanetan, ba, sendotasuna erakutsu behar zuen, eta egin zuen, aregina guztiak. Bai. Eunetik 65-66% zuen Castellonek. Mm-hmm. Begira ezazu. Bai. Baina jabetza alde horretatik, besterik ez, eh? Besterik ez. Bai, abaguneak, bai, lehen satian berehala neurketa hasi zen, eta irazustak, geldiketa zoragarria, gero zutenera beste baloi bat, gero langara beste baloi bat, baino Real Uniónek ere bere abagun txipia gerraturatu zen, eta pentsatzen dut baloia ba, galtzen zuela, baino zentzu batekin, eta bere ala lerroa, defensa lerroa, ba, bere lekuan zegoela, erdilariek ere bai, eta alde horretatik basekiten gakoa horren gozela, eta Ragoan gauza bera gertatu zen, Alkoien ere bai, badakinak egiko txakortikan, ari horretatik lana sendotu behar duela, eta ze jokalari dituen, eta alde horretatik Barrenonek bere lekua mantendu zuen. Bai. Eta fruitua hartu egin zuen, bai, gola, aipatzen da gaizki defendatua, claro, eske hainbeste kolo erasoak egon ziren, ba beti aurkariak arazoak sortaraziko ditu eta bere emaitzak eskuratuko ditu, eta kasu honetan bai Demiglek egin zuen eta gola sartu egin zuen, Castellonek, baina berela erantzuna, baina ze erantzuna. Bai. Jo Mikel Aranburuk ze gola eskuratu egin zuen. Bai. Ze jaurtiketa. Eta nola gainditu egin zuen sartezain eskarmentuko batezain bat, eta nola Kastalian sartu zuen kolori, berdindu egin zuen, eta zan erreza, berdintza Kastillonen, eta erreza. Bai. Dera jokoan du, datorren asteburuan, eta Donostian izango du. Horritan, Sanseren arroka. Bai, bigarren postua hori elburu nagusu zuen, eta aldaketa bat egin zuen azken minutuetan, alde horretatez, Aldensek ere sartu egin zuen bere gola. Bai. Une horietan. Eta karo, talde oso sendoa eta indartua da Erreunioak, ba, bere leku hartu egin zuen eta puntu bat eskuratu egin zuen, baliagarria zergatik, baliagarria, hor, zelkatzen orokorrean, 16, aipatu duzela, Kornelia, 15 dago, 46 eta Kornelak, datorren asteburuan, Numantziaren aurka jokatuko du, Numantzia bera, nahasi da azken orduan, hor dago sailkapenean kokaturik 14. Postuan 46 eta gero Lanuzia. Hori da. Lanuzia Real Unionen aurkaria izango da datorren larun batean arratzeko 7:30. Dena batera hor. Eta, karo, Atletico Baleasek ez dakit oiala botatu duen, edo ez dakit, baina emaitza kaskarra askuratu duzuen, berdin duzuen, baina Renunek garaipena behar du, baita ez. Bai. Gero hor, 3,000 kontu egongo dira, gero ostiralean, ea, kontu horiek azaltzen ditugun, baina ez erotzeko zalea, Ez, entzulea, ez zalea, ez entzulea, ez dugu erotu behar, zenbakiekin, baizik, bueno, Renunek garaipena askuratu behar du. Bai. Garaipena askuratzeko Renunek behar du, Estadion Gal, bete. Bai. Eta bere giro egun, oberen tik, ari horretatik, ba, jokatu. Eta garai batean sortu dituzte egun bereziak alde horretatik, azkena, ba, Jumilaren aurka izan zen. Eta hor, ba, Albert Iturralde, ba, lortu egin zuen, bere helburu nagusia mantentzea. Eta beste egun berezia izango da, datorren larun batean, jende ugari egongo da, ba, Irunen ere ba, badakite zer den jokoan, eta Realuneko taldeak ere badaki zer den jokoan. Bai, bai. Eta, bueno, egun handi bat izango da, Arratsaldeko zazpiak eterditan estadion galera. Orida. Denok estadion galera. Hori da. Zali guztiak. Bai. Irundar guztiak eta Baleareko jende guztiare, bai, eskualdekoa, ba, denon arnasa beharko dute Realuneko jokalariak. Mm-hmm. Oneraino iritsi gara. Bai. Beste kontu bat izango da, geho, ausunarteko, zergatik iritsi garen bai. Azken jardu naldi honetaraino. Eta horrela. Hori beste kontu bat izango bai. Da. Gero ez da ahaztu behar. Ez da ahaztu behar. Gero ez da antzi behar eta ausunartu behar da. Bai, zehazki. Zehaztasun guztiekin. Bai. Bueno, larun bateko kontua bestea izango da. Eta azken ordua izango dugu datorren ostiralean. Hori da. Zazpiter ditan. Baina, bai. Uste dut ere, azte buruan ere, Playa Hondiko inguruan itzen eta Artalekun eta gero neurketa ikusi nuen, badakit zuari zinela bertan, eta han Iñakirekin eta Txustarekin, Txustarekin bertan, loturan jarri zinela, bai. Eta azkenean, bai, bere iritzia bai, ipini zuten, ez? Hori da, bai. Bueno. Hemen dugu, bilen balorazioa bera zadituko dugu? Oso gorra, ez? Bagenekigun zelai honetan puntua gateratzea oso zaila izango zela, eta alaxe izan da. Beraien ikustegu baino gotarritu direla, aukera gehiago egin dituzte, zelai erritik gora, oso jokalari ona dituzte, mobilitate askokoak, oso ondo jolasten dute, eta sufritu dugu, ez? Denboraldi ia guztian bezala, etxetik kanpo sufritu dugu, baina talde honek sufritzen badaki sufritzen, eta bueno, hor gaude, ez? Azkenengo dian egon daldir arte. Bagenekina, ez? Ze talden kontra jolastuko genuen, talde grupoko ekipo genetako badala irutze zait, eta alaxe ikusia, ez? Lehenengo ama osto behin minututan, nola atea dian, gure arean sartu digue, egia dagu baloiak inde bai, ba, bueno, sekuentzia honak inditugula, eta igual pixka falta izan zaigula behaien aria erri juristea, eta bigarren parten, ba, nik uste ba, oso ondo itzeko lagutaz, goloi jaso eta gero ba, nola erantzun deu, empatiakin, eta bueno, bagenekin nola beto zen, eta guen dala, aspalditik aigea itxo iten, ez? Azkenengo jornada aukerakin eotia eta lortu dugu. Oain galbete behar da eta irabazi larun batean. Hori da. Arrazoia duzu. Bai, arrazoia duzu. Irazusta. Arrazoia. Eta goiko gero bai. Bueno, aurrik uspenean hori bera pentsatzen zuten, ez? Hori da. Bai, horrela da. Bueno, giroia ezagutzen dute, ez da? Bai. Bai, hori da. Beraiek erratuten bezala, ba, heldu den larun batean erabakiko da dena, behartan irabazi behar dute, bai edo bai, baino, bueno. Ba, Iñaki Goikoetxeak beti erraten duen bezala, lasaitasunarekin. Bai. Eta, luzatzen du, helaraz, bai, luzatzen noski, du, noski, eta inguru, bai, ere, bai, eta nabaritzen da. Bai. Bai, serioski harituko, ara, ez dago irrifarrarik. Hori da, bai, gauza batek ez du bertzea kentzen, ez? Baina, nahi duzen, irrifarra guztia mantenduz, bai, serioztasuna ere hori nabaritzen da. Bai, eta bai. Inguruan ere hori nabaritzen da. Mm-hmm. Eta lasaitasun hori eta bai. Normaltasun hori. Aipatu bai. Dugu azken aste hauetan, baina horrela da. Bai. Begira, ezazu, zinbat puntu ateratu dituen. Bai. Baina Soriako puntuak ere bai, Hori da, bai, noski. Eta nik, baina, izan gara, ezke egun hartan ja mobila bertan zegoen, bai, baina neurketa, Zabaleko neurketa, bai. Iñaki Goikoetxea, Kostak eta Tobi, kasunetan, barkatu, Tobi Kostan nik esaten baino, Ricardo Kostak bai. Eta Ibon Zoilok prestatu zuten. Bai. Eta Aitor Zuraikaren laguntzarekin. Bai. Hori esaten alduto bain. Mm-hmm. Bai. Aitor Zuraikarekin. Eta Iñaki Goikoetxea, ere bai, eta Sorian bere fitxa zuen orain, zuen tramitatzen al, baina bertan antzegoen. Bai, hori da. Eta puntuak ateratu ditu, ikusi duzu azken bai. Boladan. Bai. Eta normaltasunarekin, bai, jokalariekin, eta konfiantza ematen, bueno, bai. Hori dena, eta astean zehar, gauza bera egingo du. Bai, noski. Eta gakoa horregongo. Bai. Hori da, ba, oroitu, heldu den larumatean, Arratsaldeko 7:00 Real Unionek demoraldiari bukaera emanen dio, Lanuziaren kontra, beraz, bueno, ba, zale guztiak han bertan egoteko, bueno, egotea, ez, espero dute. Hortzeo koska. Bai. Eta jeizten balin badira ere, mundua ez da maitzen. Hori da, ez da maitzen. Deus pasatzen. Bero, Iñakik esaten zuen, bueno, ez da mundua amaitzen. Real Union noain duela larogeita emezortzia, larogeita emeretzian jeitsi egin zen, bigarren B mailatekan irugarren multzorretara, txapelketara. Bai. Eta igotu zen. Bai. Berrez ere igotu zen. Samartzalekun batean igotu zen. Bai. Bueno, takitxo. Eta ez da lehen aldia iruroi tamarreko amarkadetan ere ohorezko erreginala jeitsi egin zen. Bai. Gara jartan. Bai, bai. Eta igotu zen ere. Bai. Errenderien Artzabalen jokatu zuen neuruketa, eta igotu zen Michelinen arroka. Bueno, eta kitxo, ez dago besteri. Eta larun batean ez beharra balin badago, kirol ez beharra bat bai, balin badago. Bai, bai. Bueno. Ez da ez pasatzen. Datorren urtean beste proiektu bat, hori da. Eta kitxo. Hori da. Horrela bai, dio. Bai, bai. Dugu honetaz egingo... Bai, ez guk hemen ere haunitzetan erran dugu, ba, agian behar taldeak behar duena, edo ez, izan noski. Deteke, behera joan, eta berriz ere betik, ba, hasi, ez? Jende aserre dongo dela, noski bai, ez? Bai, bai, baina, bueno, ulertu behar da. Baina ez irunen bakarrik, leku guztietan. Ez, bai, bai. Erri txikietan, erri handietan. Hori da, beti egonen da... Noski bai, ez? Bai. Profesional mal handietan, baina, bueno, hori... Baina, bueno, horrelakoak gertatzen dira, eta... Gertatzen dira kirol guztietan, ez? Bai, bai, bai, bai, bai. Ostiraleko, Gora Union. Hori da. Bertzalde, asteburu honetan 2023ko zaldi jauzien lehen Anagan Kopa ospatu da Irunen eta giro ederrean joan da txapelketa. Uste dutzuk badituzula horre maitzak ez, Jean-Pierre? Asteburu berezia, bai. Kopa honetan eta jaizubi estenatoki berezia dela. Bai. Berreun irtera baino gehiago, ontziran. Bai. Eta horrek bere eragina du, bai. Ekonomikoke alde bat, inguruko hotelak bete-betea ziren, bai. Eta giroa sortu zen, eta jende ugari azoar salen ez zuzen ere, jaizubia lekurretan, aski berezia. Larun batean, Naiara Herriko, Iraia Kobeaga, Eva Pereda, Duna Lopetegi, Alex Sagardui eta Kevin González de Zarate garaile izan ziren, eta igandean, Magik Campo, Irain Kobeaga, Leire Pérez Montero, Janire Ruiz, Maialen Ortiz, eta Kevin González ere bai, ba, garepenak eskuratu egin zituzten froga honetan, lehiak eta honetan, eta alde horretatik, ba, rakasta handiko froga izan zen, asteburu berezi bat. Bai, hori da. Ba, Xabi Berrotaran, Jaizubia Hipika klubeko zuzendari teknikoarekin ere izan gara, eta berak egin digu asteburu honen balorazioa. Oso hona izan dugu, egualdi oso hona, eman zuten eudia eta pues, beldurra genuen, zegatik handiakin, bueno, pues, oso saia da antolatzia, baina, bueno, oso ondo, etorri dire 230 zaldikide, eta, bueno, atzo eta gaur izan dire froba, eta ia egin dire finala baita ere, froba bakoitzan, eta, bueno, banatu dute baita ere sariak, izan dire sari oso onak, pues izan dire patinetak, gero beste frogatan base egon diru baitare, bueno, nola dire, bueno, operaitu dute osak asko. Ta hori, etorri de jendia La Parratikan, Kantabretikan, eta bero baita eskoderitikan, pues, Arabatikan, Gipuzkoarrak eta Bizkaitarrak. Gero etorri dire baitare, jende, bueno, nahiko onda ibiltzen direla estatu mailan, etorri da Kevin González de Zarate, guain dago bigarren arrankinan, eta gero Gaztia baita ere, pues, etorri da Miren Belgosa, Uxu Arruza, eta Erik Hernani baita ere, jundire aurten Europara ekipo nazionalarekin, eta hori, azte guren oso oratoria da jende asko ikustea. Ba, hori da, hori izan da Xabi Berrotaranen balorazioa. Xabi Berrotaran ekearekin, gaur goizemetan, bai. Lana zoragarria egin du, asti burunetan erotu, erotu da. Bai, bai, bai, bai. Erotu da betzela, nik uste dut ere bere, bere lanak gora ipatu behar dela, bai, azpimarratu behar dela, Xabi Berrotaran. Bai. Eta eskertu behar dugu, beti, beti tartetxo bat izaten bai, dugula. Bai, bai, bai. Izaten duela geuretzat gurek, eta bai. Antxita irratiaren entzule guztientzat. Hori da. Horra, mila esker Xabi Berrotaran. Bai, noski. Eta talde, talde osoari. Eta alde horretat, ba, zorionak antolatutako lehiaketa, hori da. Lehiaketa horrengatik. Hori da. Errugbian, playaundin jokatu ziren pasaden larun batean Euskal Ligetako finala. 16 urte zazpiko mailan Uri Beldea izan zen finaleko garailea 8 eta 22ko emaitza lortuz Hernaniren kontra. 18 urte zazpiko mailan Ordiziak garaitu zuen Hernani 17 eta 29ko markagailuarekin. Bultza Ligako Bultza Ligak ere bere partiduak jokatu zituen eta azkenik ba emakume seniorrek eta gizon seniorrek jokatu zituzten euren finalak. Emakumetan Gazterik irabazi zuen 26 eta 28ko markagailuarekin Durangoren aintzinean eta azkenik gizonezkoetan Elorriok irabazi zion Eibarri 24 eta 19. Xavier Sánchez Txingudi Rugby Klubeko prentsa arduradunak egin digu jardunaldiaren balorazioa. Pasaden larunbatean egundoko jardunaldia izan genuen playoffin oso goi mailako errugbi ikusi gal izan genuen Euskadiko txapelketetako bost finaletan. Hasi ginen 9:30etan zua Masailen finalarekin Uri Beldeak Hernaniri irabazi ziona, segidan Ordizik Hernaniri ere zua 18ko finala irabazi zion. Rugby barneratzailean ez dagoenez lehiarik ba etorri ziren 5 taldeek eta 100 jokalari inguruk ba lagun arteko pare bat jokatu zuten eta bueno, irakustarazteko ere nolakoa den maila hau eta Bultza Liga hau. Eta bazkalostean emakumezkoen senior finala izan genuen alde batetik, Gaztedik azkeneko unean Durangori irabazi ziona. Eta amaitzeko Elorriok Eibar garaitu zuen gizonezkoen finalean 24-19. Baina bueno, Eibar ozta-ozta ibili zen partidua berdintzeko zorian. Kirolaren aldetik oso goi mailako errugbia ikusi ahal izan genuen, hasieran esan duan bezala, eta partidak leia edo partidak leia handia izan zuten, azkeneko minutuak arte ez ziren erabaki. Oso joko ona ikusi ahal izan genuen bost kategoria ezberdinetan, eta jardunaldi guztia edo osoa amaitzeko errugbiaren gala izan genuen Fikoban, bertan ba, irabazleia aitortzeaz gain, baita ere liga erregularretan sailkapenetan edo irabazi duten taldeak eta jokalari ezberdinak ba, puntu gehien egin dituena edo joko garbien izan duena eta bar ba, ere oroitu egin zitzaien, ez? Oroigarri bat eman zitzaien guztioi. Orokorrean eta kiroletik haratago, ze egiten dugun balorazioa oso positiboa da, baina gainera hori ba, guk jakinda ere playoffik izan zitzakeen mugak ezagutzen dugulako azkenen gure instalazioen muga hori, ba, bueno, oso ziur ginen gure gure komunitateak edo Txingudi Rugbyaren rugby klubaren inguruan dabiltzan pertsonek erantzungo zutela, gure deialdiari erantzungo ziotela bagenekien, eta hala izan zen. Voluntario pila izan genitun, klubeko jokalari eta guraso prestatzaile eta bar desente asko hurbildu ziren playoffira laguntzera. Prestatu genituen elementu ezberdinak edo zerbitzu ezberdinak kriston arrakasta izan zuten, bai prestatu genuen taberna, egun osoan zehar mugimenduan izan zena, merchandisinga saltzeko postua, baina baita ere aurrei eskainitako puzgarriak eta aurrentxoko hori, gainera aldundiarekin elkarlan hori izan dugu, emakumeak mugimenduan zerbitzoa edo proiektuaren inguruko informazioa eskainiali izan zen bertan, eta gainera guzti hau, ba, telebistan eta streaming bidez ikusiali izan zen, Kanal Txingudi eta Euskal Kirol Federazioetako bazkundearen ba, plataformaren bitartez. Irudia gainera oso polita izan zen, gainera kalitatezko errugbiaz aparte, eguraldiak ere gurekin bat egin zuen eta egun osoan zehar eguzkia izan genuen. Eta gainera ba, zaleek hurbildu ziren ba, 1500 zale, egunean zehar 1500 zale baino gehiago izan genituen Playa Hondin. Horietako bostek, ba, zozketako sari ezberdinak edo egin genituen zozketetako sari ezberdinak irabazi ahal izan zituzten. Orokorrean eta lehenengo sentsazioak eta gainera ba, pixkat partekatuta bertara hurbildu ziren ba, zale, talde eta barrekin, ba, oso positiboa da, oso jardunaldi arrakastatua izan da guretzat. Uste dugu ba, Txingudi errugbiaren mapa hortan kokatu egin gaituela nolabait, eta gainera ere zoriontzekoa da ba, lan egindako lan guzti hori eta bueno, ba, guzti hori ere zuzenean ikusi ahal izatea ba, oso berezia dela uste dugu, ze oroigarri modun ere izango dugu guzti hori. Esandakoa labur bilduz oso positiboa izan zen esperientzia eta bueno, ba, espero dugu hemendik aurrera ba, horrelako ekitaldiak antolatzeko gaitasun hori ba, behin eta berriz erakutsi ahal izatea. Bueno, aipatu beharra gauza bat hemen, bai. Paula, bira, bai. Alde batetik, arrakaska handiko lehiaketa izan zen orokorrean, bai. Euskaldirakoak, bai. Ba, maila handiko norgehiagokak hori alde batetik, eta bi gauza, neskek duten maila, neskek duten maila, bai. Kasunetan, gazteri eta Durango, azken baloian jokatu zen, bai, hori da. Azken baloian bai. Jokatu zen, bai. Eta seigarren puntua horrezkuratu egin zuten, hori ziurro kolpe baten bidez, eta gero beste alde batetik ere nola epaileek adierazten duten zuzenean norgehiagoka, eta bai, zergatik bai. Arauak hartzen diren, erabakiak zergatik Orida. Hartzen diren, errazazun handia maten die jokalarieri, bai. Zaleeri, kazetarieri, hori jarraitzeko, jarraipena zehatza egiteko, eta ezberdina da, eta gero bai. Giro zoragarria da. Bai. Uztari ikusi beste kiroleekin, bai. Errukbiak duen filosofia berezi hori, Orida. Eta ez bai. Da bakarrikan irugarren denbora, goraipatzen dena eta azpimarratzen bai. Dena, baita kontutan hartu behar dena, baina orokorrean ere, eta gero beste gauza bat azpimarratuko dukena, garrantzitsuna, bultzaliga. Hori da. Zoragarria izan bai, zen bultzaliga. Bai. Ofiziala da. Bai. Ofiziala. Bai, bai. Maitzarik ez dago, noski baietz. Bai. Baino, ze giroa, ze seriustasuna, bai. Ze sendotasuna, eta ze duintasuna denun bai. Aldetik. Eta ez ere inori eser esan gabe. Han bertan jokatzen eta ondo jokatzen seriustasunean eta besta bat izan zen. Noski bai. Baietz. Eta kitxo. Eta nik uste dut azken lehiak izango dira Blaiunduko inguruan. Bai. Beste gauza batea aipatu behar dut. Lanean, albo batian ari ginen, Inigo Atorra Sagasti epaile famatuarekin, bai. Eta bertan, ba, hegazkina lurra hartu egin zuen, bai. Ondarribian, eta nola nabaritzen den Keroseno Usaina. Bai. Nik izakit oso gara izango den hori osasunaren zat. Ez imaginatu, bai. Eta xorientzat, bai. Eta beste, bai. Beste entzat. Bai. Baino, gainera Playa Hondin bertan baino dagon eremu berezarrekin ez. Ba, eta Inigo Betanen nabaritu egin genuen bertan, eta Keroseno Usaina bai. Garbi. Bai. Bueno, hori esan behar genuen. Hori da, hori ere bai. Aipatu behar genuen. Hori da, ederki. Ba, arraunean ere, aipatu behar dugu, Hondarribiko arraun elkarteko gizonezkoak Euskadiko hirugarren traineria txapelketa irabazi dutela. Hirugarren izan dira, ez, bai. Asteburu honetan, eta bueno, ba, hor ere utzi nahi genuen emaitza hori. Bai, eta hor bermeok. Hori da. garaipena eskuratu egin zuen, irabazi egin zuen Getarian, eta bigarren postua Oriorentzat izan zen, eta hirugarrena Hondarribia. Hor leia estua izan zen, Oriotarren artean eta Hondarribiaren artean, eta horiek bere lekua, bigarren leku hori hartu egin zuen, kezkak, hori joan, beti danik ba, lehiakorra dira, eta ez dute nahi galdu, eta bigarren postua eskuratu bali madute, ba, nahiko dute lehena, eta hirugarrena, ba, bigarrena nahiko dute, eta hori nabaritzen da. Eta garaipena ba garbia eta berriz ere aipatu behar da azpimarratzeko aurten ere Bermeok oso eskifaia ona izango duela badu ja trenerietan eta arromunduan eta estropadetan ere bai, eh? Bai. Bermeok ere berriz ere ba kuadrilla indartsua du Hondarribiak ere bai, kontuz Orio bertan dago ere baina Hondarribiak ere bai eta bueno garaipena Bermeok eskuratu egin zuen lortu egin zuten bere helburua nagusia eta junilietan ere gaztetxoetan ere Hondarruk garaipena eskuratu zuen zirben aurretik Santurtzi 3. Portugalete 4. eta Kaiku 5. Bizkaitarrak kasu honetan. Bai, horrea. Txirrindularitzan Euskadiko txapelketa jokatu zen, kadete mailan seguran eta garaia Irunez txirrindularitza taldeko Erik Quintana izan zen. Entzungo dugu lasterketaren balorazioa. Euria eta hotzagatik lasterketa gogorra izan zuten hasieratik. Helburua genekan talde bezala norbaiti esaldian sartzea eta saiakera askoren ondoren ba Erikekin lortu genuen. Lehenengo mendetera iritsi zela bere erasoa jozun eta azkenean lortuzun helmugara bakarrikan iristea Euskadiko txapelduna bilakatuz. Baita ere, Erikek mendiko sailkapena irabazizun eta talde bezala lehenengo postuan bukatu genuen. Ba, Mikel Bermejo, bere entrenatzailea Mikel Bermejo, aipatu gaitu nola irabazi duen zuen Erik, ikusi dut lehiztreketa azkeneko metroetan, eta indartzu oso indartzu, oso argi, eta ondo irabazi duen zuen Erik, eta irungo txirrindularien zat, ba, nik uste dut, ba, sari nagusia da, eta garrantzitsua, noski baiet. Azkenean arremaz hartzen duzu eta esaten duzu aurretik egiten duzun lana eta fruituak ematen dituela. Aipatzen dugu askotan Arrobiak bere fruituak ematen dituela. Bere ala ez, baina kasunetan fruituak. Eta beste txirrindulariak ere bertan neskak ditugula Espinosa eta Erik Quintana eta beste eta Irundarrak oain bertan dira Aritzein edo Aimar Etxeberria kanpoan direnak edo beste lekuetan direnak Murillo eta beste natekoak eta Bidasorrak eta alatago eta hori ba, Arrobiarekin. Bai, noski. Arrobia lantzen bali maduzu, garatzen bali maduzu, sustatzen bali maduzu, bere fruitua jasotzen dituzu. Kasu honetan, Erik Quintana, zorionak, irungo txirrindularien zata, zorionak Erik Quintana. Noski, bai. Emeki emakume elkarteak antolatzen duen pala txapelketari hasiera eman zioten pasaden larun batean, 7. edizioa jokatzen ari dira urten, eta lehen jardunaldian ba 3 partidan. Jokatu ziren lehen partiduan, Xuxunak eta Izaskunek Itxaso eta Maider garaitu zituzten 15 eta 9 emaitzarekin, bigarren partiduan berriz, Zaloinak eta Maitek irabazi zieten Xuxuna eta Izaskuni, 7 eta 15 markagailuarekin, eta 3. eta azken partiduan, Aloinak eta Maitek Itxaso eta Maiderren aintzinean galdu egin zuten 14 eta 15. Beraz, ba, helduden larumatean emanen diote segida honi, bigarren jardunaldia jokatuko dute helduden larumatean, eta kainaren 3. Berriz, finala izanen da Hondarribian. Beraz, ba, bueno, adi egonen gara eta emaitzak ere errepasatuko ditugu. Ba, astelenero bezala eskualdeko bertze taldeen itzorduak ere emaitzak aipatuko ditugu kasu honetan. Asteko futbolean alde batetik emakumeen orezko regional mailan Marinok bat eta lauko markagailuarekin garaitu zuen Beti Gazte pasaden larumatean Mastegin. Horrela emakumeek denboraldiari bukaera eman diote, irundarrek sailkapeneko hirugarren postuan bukatu dute urtea 62 punturekin guztira eta lesakarrak berriz 12. Postuan sailkatu dira 28 punturekin. Gizonezkoen orezko regional mailan Beti Gaztek bana berdinduta bukatu zuen Baskonia taldearen kontra atzo arratsaldean. Javier Eskagues entrenatzailearekin izan gara eta berak egin digu demoraliko azken aurreko neurketa honen balorazioa. Pues berriro ere jende gutxikin joan ginen Donostira 13 jokalarekin. Baina bueno, berriro ere aurpegi eman genuen. Empate bat lortu genuen. Baskonia 3 puntun biharrazun, ez bajatzeko eta alare azken okasio guriak izan ziren partidu irauzteko. Partidu gaizki hasi zen, 3. minutun penalti baten bidez bat eta gutxi jarri ziren. Minon egilarran urrengo jokaldian kasi banakoa jarri genula. Hasiera nahiko gaizki sartu ginen partida, baina bueno, gero pixkanaka ja plantatu ginen zelaien eta baloia bai beraiek zutela, minon okasio gurek izan ziren. Eta bueno, bigarren zatian pixkot antzekoa sensazioak, bueno, azkenik bankillo falta horri sumatzen da eta bueno, jendia ja nekatu eta horrela. Baina bueno, lortu genuen empate bat eta bueno, ja dire 7 partido galdu gabe eta ja aurrengo astean azken partidoan espero. Gizonezkoen gorengo mailan Real Union Rockak bat eta huts garaitu zuen Hondarribia demoraldiko azken neurketan. Irundarrak ligako txapeldunak izan dira urten 62 puntu batuta guztira eta beraz maila zegotzeko aukera ere lortu dute. Horrela, helduen urtean orezko regional mailan arituko dira hauek. Hondarribiak berriz 11. postuan bukatu du demoraldia 37 puntu batuta guztira. Erregional mailan ere demoraldia bukatu dute asteburu honetan igoera fasean Marino kutxeta bat garaitu zuen Behobia eta honekin Gorengo erregional mailara igo dira Irundarrak eta Landetxak utxeta 3 galdu zuen Urnietaren kontra. Kopako txapelketan berriz bigarren multzoan Dunboa Eguzkik 2-3 galdu zuen Irauli Bostekoren kontra eta azkenik 3. multzoan gure txokoak utxera berdinduta bukatu zuen denboraldia Aloñamendi taldearen kontra. Azkenik juvenilen Euskal Ligan Beti Gaztek 6-3 galdu zuen Lakuaren kontra atzo Eguerdian. Honekin lesakarrek demoraldiari bukaera eman diote, demoraldi luze eta gogor bati gainera. Azken postuan bukatu dute urtea 4 puntu batuta guztira eta orain berriz ere orezko juvenil mailare jaitsi eta berriz ere martxa hartu beharko dute, hori bai beti ere aurten ikasi duten guztiarekin. Eskubaloian berriz, Txingudi eskubaloi taldean, Txingudi Goibarrek 20-27 galdu zuen Kopa Done Pedro Hondarribia taldearen kontra eta bukatzeko Saskibaloian IZ4 Hondarribiak garaipenarekin bukatu zuen denboraldia. Zornotza gainditu du 75-81 markagailuarekin eta horrela sailkapeneko bigarren postuan bukatu dute Hondarribiko emakumeek urtea 21 punturekin guztira. Eta bukatu aintzinetik, Euskal Futbol talde nagusien emaitzak ere zerrendatuko ditugu. Emakumeen lehen mailan Errealak Real Madrilen kontra bana berdindu zuen pasaden ortziralean. Atletikek ere bana berdinduta bukatu zuen Villarrealen kontra. Eta azkenik Osasunak playoffeko joaneko partiduan 2-8 galdu zuen Granadaren kontra. Gizonezkoen lehen mailan berriz Errealak Barça garaitu zuen pasaden larumatean 1-2 markagailuarekin. Eta honen ondotik Almerian jasoko dute bihar Donostiarrek etxean arratsalde 7:30. Barça garaitu ondotik izanen duten indarrarekin gainera. Atletikek ere Celta de Vigo garaitu zuen 2-1 markagailuarekin eta hortzegunean berriz Osasunaren kontra arituko dira bilbotarrak Sadarren arratseko 9:30. Eta Osasunak azkenik Atletico Madrilen kontra 3-8 galdu zuen atzo. Aipatu dugun moduan, hortzegunean berriz Atletik jasoko dute etxean arratseko 9:30. We'll be right back. Ba, honekin guztiarekin saioaren bukaerara iritsi gara, hortzegunean, hortziralean markatu egonen gara berriz ere zuekin, asteburuko atarikoa egiten, asteburu potentea izanen dugu gainera, ba, Real Unionen aldetik batez ere demoraldia bukatuko duelako, eta partidu agitz garrantzitsua izanen duelako, izan ere demoraldi guztia izanen du jokoan partidu bakar batean, azkeneko partiduan gainera, Lanuzia jasoko dute, larun batean, arratsaldeko zazpiterri eta hortziralean, betiko moduan Iñaki Goikoetxearekin izanen gara, berak kontatuko dugu, nola dagoen taldea, aurre ikusten duten partidu hori, eta nola eginen dioten aurre, demoraliko partidu garrantzitsuenetariko bati. Beraz, hori guztia hortziralean izanen dugu, baita bidasoaren atarikoare eginen dugu, hauek Huesca bizitatuko dute, barkatu, larun batean ere, baina hauen partidua, azken aurreko partidua izanen da orain dekala ere, beraiek ere puntuak dituzte jokoan, eta demoraldiko helburua ere hor eskura. Beraz, bertze asteburu garrantzitsu bat izanen dugu heldu den asteburukoa, eta honekin guztiarekin gaurkoa bukatu, eta hortzirala arte, agur erranen diogu saioni, eta berriz ere, aipatu dugun moduan, hortziralean izanen gara, asteburuko atarikoa egiten. Bitartean, ongi izan, aste honetan zehar eta gogoratu, aipatu ditugun hitzorduak batez ere, lehen mailako futbol taldeenak aste tartez jokatuko dute jardunaldia, eta beraz, horien emaitzak ere emanen ditugu hortziralean. Beraz, hortzirala arte eta ongi izan. Tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza. Voglio vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisce tulle che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali e gira tutto intorno alla stanza. Balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti. E Radio Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti. E gira tutto intorno alla stanza.